हरि तत्सत्श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तम् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक सौनक भीष्म दाल्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदों तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की दूरी सर्व सुसिर धरी राखी हूं मेरी जीवन। जीवन मोर। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री कामेश्वर महादेव की जय। श्री काम्यक बन की जय। श्री प्रतिज्ञा बन की जय। श्री सौगंधनी शिला की जय। श्री जड़पुर गोधाम की जय। श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामधेनु गो माता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विपिन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवंचा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से यक वन में स्थित श्री प्रतिज्ञा वन में श्री कामधेनु गोष्ठ में श्री ठाकुर जी की संतों की महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में हम आपको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। आज पद संख्या 177 है। आज पद संख्या 177 है, उसी की चर्चा कितना कर दिया ठीक। इसी भाव का पद जिसको हम बार बार गाते हैं रैदास जी महाराज का पद है, थोड़ा सा शब्द अलग हैं, भाव लगभग एक जैसा ही है। जो तुम त्यागो राम हो तो ना ही त्यागो, जो तुम त्यागो राम हो तो ना ही त्यागो, जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्याग, जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्याग, परिहरि पाय काहि अनुरागो, परिहरि पाय काहि अनुरागो, जो तुम त्यागो राम नाही त्यागूं, ओ तुम त्यागो राम सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गो श्रवण नयन मन को चरना, ओ जड़ जीव ईश्वर बुराया, ओ जड़ जीव ईश्वर बुराया, तुम माया पति हो बस माया, मायापति हो बस माया, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता, हो कुपुत तुम ही तू माता, त्यागो राम हो तो नाही त्यागो, तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो, जो पे कहूं को बूझत बातो, जो पे कहूं को बूझत बातो, तो तुलसी बिनु मो ओ, तो तुलसी बिन मोर विकारो, त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो तो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो परिहरि पाए काहे अनुराग परिहरि पाए काहे अनुराग परिहरि पाए काहे अनुराग परिहरि पाए काहे अनुराग। और रैदास जी का ऐसे ही लगभग जो तुम तोरो राम हो तो नहीं तोरू जो तुम तोरो राम हो तो नहीं तोरू जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू तुम सन तोरी कौन सो जोरू संग तोरी कौन संग जोरू जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू तुम तोरो राम मैं नहीं तोरू तीरथ व्रत न करो अवेशा तीरथ कमल को भरोसा तुम्हारे चरण कमल को भरोसा जहाँ तहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा जहाँ तहाँ जाऊँ तुम्हारी पूजा तुम सा देव और नहीं दूजा तुम सा देव अपनो मन हरि सो जोड़ो मैं अपनो मन हरि सो जोड़ो हरि सो जोड़ी सवनी सो तोड़ो हरि सो जोड़ी सवनी सो तोड़ो सब ही प्रहर तुम्हारी आशा तुम्हारी मन क्रम बचन कहत रे दासा मन क्रम बचन कहत रे दासा जो तुम तोरो राम हो तो नहीं तो तुम तोरो राम हो तो नहीं तो सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय। शरणागति में अन्याश्रय विरोधी धर्म है। यह संभव नहीं है कि अन्याश्रय भी हो और शरणागति भी हो जाए। अनन्याश्रय पूर्वक ही शरणागति संभव है। इसलिए प्रसिद्ध है अन्याश्रयेण प्रपत्तिर बाधिता भवति, अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती है। हम भगवान को छोड़कर किसी का आश्रय न लें, सर्वतो भावेन भगवान का आश्रय लें, हमारी एकमात्र गति भगवान बन जाएं, क्षमा प्रार्थना में क्या कहा जाता है? त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति। हमारा दूसरा कोई शरण माने रक्षक आश्रय नहीं है, आप ही एकमात्र मेरे शरण्य हैं। क्योंकि मुझे दूसरी शरण, दूसरे की शरण है ही नहीं, दूसरे का आश्रय नहीं है। त्वमेव शरणम मम, आप ही एकमात्र मेरे शरण हैं, आश्रय हैं। इसलिए आपको हमारे ऊपर करुणा करनी चाहिए। तस्मात् कारुण्य भावेन, भाई इसको मेरे चरणों को छोड़कर दूसरा सहारा है नहीं, तो इस पर तो कृपा करनी पड़ेगी। ऐसा विचार करके आपके हृदय में करुणा जगनी चाहिए और आप अपनी करुणा से हमारी रक्षा करेंगे। ये सब पूर्ण शरणागति के पद इस समय गोस्वामी जी के चल रहे हैं। शरणागत का आश्रय एकमात्र शरण है, और भले ही शरणागत बहुत सुपात्र है, पर उस शरणागत में अनन्याश्रय नहीं है, तो उस सुपात्र की भी शरणागति सफल नहीं होगी। राम जी से ज्यादा सुपात्र कौन होगा? तो राम जी ने समुद्र की शरणागति की, सफल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई शरणागति सफल कि लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया, क्या आप भी लोगों की बातों में आ जाते हैं, चाहे जिसकी बातों में आ जाते हैं। सोखिए सिंधु करिए मन रोषा, आप कुसा बिछा के बैठ गए, अनशन लेके बैठ गए, कोई बात है? बाण किस काम आएंगे? तो राम जी को कहने, अरे राम राम, लक्ष्मण क्या कहते हो, हमारे शरण के प्रति ऐसा भाव तुम्हारा, राम राम राम ऐसा मत बोलो। राम जी को मना करना चाहिए था। राम जी ने मने तो किया ही नहीं, ये और कह दिया ऐसे ही करब धरो मन धीरा। ये तो हम बैठे हैं, नहीं मानेंगे सीधे सीधे तो फिर धनुष बाण तो अपने पास है ही है। देखिए हम आपकी शरण में हैं, अच्छा है कि हमको शरण में ले लीजिए, नहीं तो समझ लेना लो। ऐसे व्यक्ति की शरणागति कैसे सफल होगी? आपने चरणों में हमको रख लीजिए, देखो कान खोल कर सुन लीजिए प्रार्थना मेरी, विनती है आहा खा के, नहीं फिर समझ लेना लो, कैसे होगी सफल? शरण के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि आपसे अच्छा तो कोई हो नहीं सकता, कथनचित आपसे लाख करोड़ गुना कोई अच्छा हो तो हमें उस अच्छे से कोई प्रयोजन नहीं। हमारे प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व तो एकमात्र आप ही हैं, आपके चरणों को छोड़कर हमें दूसरी गति नहीं। आप हमें हृदय से लगा लो, आप हमारा अपमान कर दो, आप अपने पैर से कुचल दो, अनुकूल प्रतिकूल जैसा चाहो वैसा व्यवहार हमारे साथ करो, बस आप ही मेरे प्राण सर्वस्व हैं। मैं मर भले ही जाऊं पर आपके चरणों को छोड़कर तो नहीं जाऊंगा। आप सोचें कि मरने के बाद ये पिंड छोड़ देगा तो भी पिंड तो नहीं छोड़ूंगा, क्यों? अंते मति सागति ही, आपके चरणों का ध्यान करके मरूंगा तो आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा, फिर भी तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप मुझे त्याग नहीं, आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मेरी दूसरी कोई गति नहीं। रुक्मिणी जी ने क्या कहा? जह्याम्यशून, यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो अशून जह्याम, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और मेरे मन में तो एक ही संकल्प है कि आप मुझे पति रूप से प्राप्त हों, तो इच्छा पूरी होती अंते मति सागति ही, तो मेरा फिर जन्म होगा, फिर जन्म होकर के मैं फिर आपको प्रति रूप से प्राप्त करना चाहूंगी। आप कहेंगे नहीं मैं स्वीकार नहीं करता, तो फिर प्राण त्यागूंगी आपका स्मरण करके, फिर जन्म लूंगी, शत जन्म भी, शत माने केवल सौ नहीं है, सैकड़ों हजारों जन्म तक मैं बार बार इसी संकल्प से जन्म लेती रहूंगी, अंत में आपको मुझे अंगीकार करना ही पड़ेगा। ऐसी शरणागति होनी चाहिए। सप्तर्षियों ने कहा पार्वती जी से कि शंकर जी तो अवगुणों के खजाने हैं और विष्णु भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, गुण गणागार हैं, इसलिए यदि तुम चाहो तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं, विष्णु भगवान से तुम्हारा विवाह करा दें। पार्वती जी ने कहा शंकर जी अवगुण भवन है, और विष्णु भगवान सदगुणों के धाम हैं, लेकिन देखो सप्तर्षियों, जिसका मन जिससे रम गया उसको उसी से प्रयोजन है। भले ही विष्णु भगवान बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको ब्याह ही कराना है ना, भजन तपस्या छोड़ के यही धंधा शुरू कर दिए हैं आप लोग, ब्याह कराने वाला, तो को तुकियन आलस नाही, बरकन्या अनेक जगमाई, तमाम कुंवारे कुंवारी डोल रहे हैं, आप कराओ ना ब्याह विष्णु भगवान से। मैं तो यह जन्म शंभु सन हारा, मैं तो शंकर जी के लिए जन्म हार गई हूँ, शंकर जी को छोड़कर दूसरा नहीं। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रऊं कुमारी, बरऊं शंभुनत ये तो ही शरण्य के प्रति अनन्यता का भाव, ये हुआ। और इस प्रकार की शरणागति बनती कब है? ये जो शरणागति है, ऐसी शरणागति प्राप्त कब होती है साधक को? जब पार्वती जी के जैसी गुरु निष्ठा उसमें हो जाती है। पार्वती जी ने क्या कहा? सजऊं न नारद क कर उपदेशु सजऊ नारद आप कहीं सतवार महेशु आप कहीं सतवार महेशु आप स्वयं शंकर जी सैकड़ों बार आकर के कहें तो भी ये कहें कि नारद जी ने जो उपदेश दिया वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक नहीं है हमारा ठीक नहीं, नहीं होने दो हमारा ठीक, हमें तो गुरु जी की ही बात मानी, गुरु जी की बात के आगे आपकी बात भी नहीं मानेंगे, भले ही गुरु जी की कृपा से आपको पाना है हमें, लेकिन आपकी बात भी गुरु जी की बात से मिलती होगी तो मानेंगे, गुरु जी की बात से विरुद्ध बात आपकी होगी तो नहीं मानेंगे। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा सुना रहे हैं, राम जन्म के हेतु गिना रहे हैं, उन हेतुओं में एक हेतु ये भी गिना दिया कि एक बार भगवान ने अवतार नारद जी के श्राप से भी श्राप से लिया, नर रूप में अवतार लिया, तो पार्वती जी को कहना चाहिए था अरे राम राम राम राम राम, गुरु जी की बुद्धि खराब कैसे होगी, इतने बड़े भक्त इतने बड़े महात्मा अपने भगवान को ही श्राप दे दिया, राम राम ये गुरु जी ने गलत किया, ऐसा गुरु जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए था पार्वती जी को, लेकिन नारद भगवान शिव की बात सुनकर पार्वती जी ने कहा का अपराध रमापति की अपराध रमापति कीना का अपराध रमापति कीना का अपराध रमापति भगवान ने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो हमारे गुरुजी को श्राप देना पड़ा, गुरुजी की गलती हो ही नहीं सकती, गुरुजी और गलती राम राम, भगवान गलती कर सकते गुरुजी गलती नहीं कर सकते, अरे भाई हमारे जैसा व्यक्ति कहे तो हमारी बात पर भरोसा मत करो, भगवान वेद कह रहे हैं आचार्यवान पुरुषो वेद, उस परात्पर परतत्व को आप जानना चाहते हैं परोक्ष रूप से जानना चाहते हैं या अपरोक्ष रूप से जानना चाहते हैं तो आचार्यवान बनो, आचार्य निष्ठ गुरु निष्ठ बनो, गुरु निष्ठा के बिना आचार्य निष्ठा के बिना उस परात्पर परतत्व का न परोक्ष बोध होगा न अपरोक्ष बोध होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज में दोनों चीजें हैं, वे अपने गुरुदेव को मनुष्य रूप में बिल्कुल नहीं मानते, साक्षात भगवान मानते, मानस जी के आरंभ बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर रूप में साक्षात हरि हैं, गुरु जी का नाम भी यही है, श्री स्वामी नरहरियानंदाचार्य जी महाराज, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मानस जी की मूल पोथी है, ले आओ। बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पद अमिय मूर में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल भोग प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण रन बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हो दलन मोहतम सोस प्रकाश बड़े भागपुर आवे जासु उभर ही विमल दोष दुख भवर जनी सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जे जय जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निदान गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दोष विभंजन ते कर विमल विवेक विलोचन बरनौ राम चरित भव मोचन बंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम गोस्वामी जी की गुरु निष्ठा और गोस्वामी जी की अपने शरण श्री रघुनाथ जी के प्रति अनन्य निष्ठा दोनों ही परिपूर्ण हैं और ये दोनों भाव इस पद में व्यक्त हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभो जो तुम त्यागो राम हो तो ना ही त्याग। हे राम जी यदि आप मुझे त्याग भी देंगे तो भी मैं आपको नहीं त्यागने वाला हूँ, मैं आपको त्यागूंगा। यहाँ जो जो लगाया है ना आरंभ में उसका अर्थ है आप त्यागेंगे तो है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं कि शरणागत का आपने त्याग किया हो। भाई आपके संबंध में महर्षि वाल्मीकि का वचन है, क्या वचन है? रामो द्विर्नाभिभासते, राम जी दो बार बोलते नहीं, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, राम जी बात नहीं बदलते। जो मुंह से निकल गया, जो मुखारविंद से निकल गया वो निकल गया पक्का। आपने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पापमय तिनहिं बिलोकत हान। आपने स्वयं कहा जो व्यक्ति अपने हित अथवा अनहित का विचार करके मैं शरण में आया हूँ मेरी रक्षा करो ऐसा कहने वाले का त्याग कर देता है वो पामर है, बहुत नीच है, वो पापमय है। ऐसे पापात्मा व्यक्ति का मुख देखने में हानि होती है, पाप लगता है। अपने प्राणों को देकर भी शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अपराध, आप ब्राह्मण देव हैं और ब्राह्मण के बद से बड़ा अपराध आपकी दृष्टि में और दूसरा कौन होगा, क्योंकि आपका देवता ब्राह्मण है और उस ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं, कोटि विप्र बदला गए जाऊ आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ, करोड़ों ब्राह्मणों के वध के जैसा पाप भी किसी को लगा हो मेरी शरण में आ जाए मैं उसका भी त्याग नहीं करूंगा। आपने यहां तक कह दिया मित्र भावेन संप्राप्तम नत्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सताप एतत् अगरहितम्, सताम एतदेव अगर हितम अनिंदितम, सज्जनों की दृष्टि में यही अनिंदित सिद्धांत है, प्रशंसनीय विचार है, सिद्धांत है कि जो शरण में आ जाए मित्र भाव से भी आ जाए तो भी त्याग नहीं करना, मित्र भाव विन संप्राप्तम न त्यजम कथंचन, त्याग नहीं करते सज्जन पुरुष। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, उसका दोष ही क्यों न हो, दोष ही क्यों ना हो, क्या मतलब कहने का, राम जी बोले निर्दोष को अपनाने के लिए तो सब तैयार बैठे हैं, हमारी विशेषता है कि हम तो सदोष को भी स्वीकार करते हैं। हमें अपने महाराज जी की बात बार बार याद आती है, हमारे महाराज जी के निकट श्री हरिराम बाबा विराजते थे, परमहंस अवस्था हो गई थी उनकी, महाराज जी तो सेवा करते ही थे प्रधान रूप से, तो महाराज जी करते थे, हम लोग भी सेवा करते थे बाबा, हमारा तो सेवा भाव शुरू से ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी महाराज जी की कृपा से थोड़ी बहुत सेवा बन जाती थी। लोग कहते जरूर थे हमारे लिए, लोग कहते थे पंडित जी हैं बहुत भाग्यशाली, क्यों कहते सेवा तो दूसरे करते हैं और बाबा आशीर्वाद इनको देते हैं, हरिराम बाबा के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हमको मिले और सबसे कम सेवा हमने की। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विलक्षण विलक्षण घटनाएं घटी। बाबा एक बार धुन चढ़ गई बाबा को, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा मैंने दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा, अब धुन चढ़ जाती थी तो ऐसे चढ़ती थी कई कई घंटे तक, दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान ओ सुबेरे से दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान दान करूंगा दान करूंगा। कोई पूछे बाबा क्या दान करो, सुनते दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा। परमहंस जी नहा धो के आए, जमुना जी रोज जाते थे परमहंस जी, परमहंस जी स्नान करके आए यमुना जी में, शाम के 4 बजे का समय होगा, बोले बाबा क्या दान करेंगे, कोई बढ़िया चीज हो अच्छी चीज हो तो हमको दे दीजिए। परमहंस जी ने कहा तो तुझे क्या दूं, परमहंस जी से बोले किसी सुपात्र को लाओ उसको दान करूंगा। तो परमहंस जी दौड़े हुए आए, सुदामा कुटी की बात है, हम पीपल के छत के ऊपर पीपल की छाया थी तो वहीं बैठ के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, 5-7 विद्यार्थी थे। परमहंस जी बोले चलो चलो बाबा बुला रहे हैं बाबा बुला रहे हैं, तो हमारा मन हमने बाबा तो बुलाते ही रहते हैं एक जगह बैठ, दोपहर से ही चिल्ला रहे थे दान करूंगा दान करूंगा दान करूंगा, कई घंटा हो गया बाबा तो बोलते ही रहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं बाबा बुला रहे हैं चलो चलो चलो। तो परमहंस जी ठहरे हाथ पकड़े चलो चलो जल्दी चलो, तो पढ़ाना छोड़ के हम गए, बाबा को प्रणाम किया, परम जो लो पंडित जी आ गए, ये तो सुपात्र है इनको दे दो। तो देखते हैं, हाँ ये सुपात्र है इसको दूंगा। लाला पंडित पानी ला जल्ला, संकल्प करूंगा संकल्प। बाबा संकल्प ऐसे पानी वानी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप बोल दोगे आप तो आशीर्वाद दे दो हो जाएगा, आपको पानी लाने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, जल लाओ, संकल्प बोल। तो हम तो उसको हंसी ही समझ रहे थे, तो हमने कहा बाबा आप ही संकल्प बोल लीजिए, हम तो बैठे हैं आपके सामने, हमको विद्यार्थियों को पढ़ाना भी, विद्यार्थी बैठे हुए। तो उनके मंत्र भी अपने ढंग के थे, ओम डणानांत्वा डणपते डम डबे हवा मे प्रियाणांत्वा प्रीपते डम डबे हवा मे, ऐसे मंत्र बोलते थे। मंत्र बोले उन्होंने दो चार, गणपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सब जो उनको याद था सब उन्होंने बोल लिया, और विष्णु विष्णु विष्णु संकल्प बोल लिया। संकल्प बोल के उन्होंने आधा संस्कृत में आधा हिंदी में हनुमान जी का आह्वान किया और बोले हनुमान जी की साक्षी में मैं अपने संपूर्ण जीवन के भजन का दान पंडित जी को करता हूँ। हमने अपने जीवन में जितनी तपस्या की हो, जितना भजन किया हो, मैं अपना संपूर्ण भजन पंडित जी को देता हूँ। ले पंडित, दे दिया। परमहंस जी और सब लोग सन्न से रह गए, बाबा क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ दे दिया, हमसे कोई अपराध बना हो, गलती बनी हो, उसको हम स्वयं भोगे अपने इसी शरीर से, लेकिन हमने जीवन में जो कुछ नाम जप किया है, भगवान की उपासना की, आराधना की है, वो सब हम पंडित जी को देते हैं। ये है गुरु कृपा, इसको गुरु कृपा कहते हैं। हम सोचे भी नहीं थे, और आप लोगों को लाभ होवे इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। हमने बहुत हानि उठाई है अपनी अनुभूति का प्रकाश करके, आप लोगों को हानि ना होवे। बाबा के यह कहने के बाद तीन दिन तीन रात्रि तक अहर्निश नाम चला हमारा, अहर्निश महामंत्र, अहर्निश जैसे रोम रोम में व्याप्त हो रहा हो, और जैसे ही मैंने प्रकाश कर दिया कि हमको ऐसा हो रहा है, वो अनुभूति बंद हो गई। सिद्ध महात्मा कहते किसको हैं, उनका आशीर्वाद क्या होता है ये अनुभव करके देखा है, केवल बातों की बात नहीं है। किस प्रसंग में बात आ गई, मैं तुम बात ही भूल गया, किस प्रसंग में आई बात, ध्यान याद दिलाना है। हाँ हैं? हाँ, ये हरे राम बाबा वाली बात इसलिए हमारे ध्यान में आई कि महाराज जी सेवा करते थे हरे राम बाबा की, और हम लोग भी कभी कभार करते थे, हम तो सबसे कम करते थे, लेकिन आशीर्वाद सबसे ज्यादा हमको मिले। जिस दिन बाबा को भगवत धाम जाना था उस दिन हमने ही उनको स्नान कराया, हमको ही सेवा का अवसर मिला। तो बाबा तो परमहंस हो गए थे, तो बाबा कहते थे हम लोगों के लिए, भट्टमाली जी, महाराज जी कहते हाँ गुरु महाराज आज्ञा करो, ये सब गुंडों को भगाओ यहाँ से, ये सब बदमाश हैं, पापी हैं, गुंडे हैं, हम लोगों के लिए बोलते भगाओ इनको यहाँ से, भगाओ, कभी खाएंगे पिएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे नहीं, भगाओ इन सबको यहाँ से, ये कोई यहाँ रहने लायक नहीं है, भगाओ इनको। तो महाराज जी हाथ जोड़कर कहते बड़े विनम्र भाव से, गुरु महाराज अच्छों का गुजारा तो कहीं भी हो जाएगा, ये बेचारे गुंडे बदमाश बुरे लोग आपके चरणों को छोड़ के कहाँ जाएंगे, आप अपने चरणों में पड़े रहने दीजिए, पड़े पड़े ये अच्छे हो जाएंगे। तो बाबा कहते हाँ मैं सब समझता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, चेलों का पक्ष ले रहा है, मेरा पक्ष नहीं ले रहा। महाराज जी को कहते महाराज जी बोले क्या किया जाए, अब चेलों का ही पक्ष लेना पड़ता है, अभी जैसे तैसे हैं, टेढ़े वेढ़े शंकर जी की बरात सब है ही है, इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। तो ये अनुभव में आता था कि महाराज जी कहते थे ये बेचारे कहाँ जाएंगे, ये है भगवान की करुणा। क्या उनके चरणों की सन्निधि के योग्य थे हम लोग? बिल्कुल नहीं थे, लेकिन कहते थे बेचारे कहाँ जाएंगे, यहीं रहने दो इनको, आप कृपा करो, खड़े रहेंगे ठीक हो जाएंगे। धन्य दोषो यद्यप तस्यस्यात्, उसमें दोष ही क्यों ना हो, राम जी कहते मैं उसको त्यागता नहीं हूं, क्योंकि सदोष को कौन स्वीकार करेगा, निर्दोष को तो सब स्वीकार करने वाले हैं, दोष युक्त को कौन अपनावे, दोष युक्त को अपनाते हैं गुरु और गोविंद। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जीव सदगुरु पादाश्रय लेता है तो क्या सर्वथा शुद्ध बुद्ध और निर्दोष जीव शरणाश्रय लेता है क्या? अरे इसीलिए तो लेता है कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे अपराध नष्ट हो जाएं, हमको भगवान की प्राप्ति, इसलिए तो लेता है। और सब गुरुजी यही विचार करने लग जाएं कि एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, तब तो हो ही जाएगा, तो फिर क्या आपकी उपयोगिता क्या रह जाएगी, आपकी उपयोगिता क्या रहेगी फिर? केवल गुरु और गोविंद, इन दो का दरबार ऐसा है बाबा कि जहां सबका गुजारा हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो तुम त्यागो, आप त्यागेंगे नहीं, कथनचित आप त्याग भी दें तो हो तो न त्यागो, आप त्याग भी दें तो भी मैं आपको त्याग नहीं सकता। क्यों नहीं त्याग सकते? बोले इसलिए त्याग नहीं सकते कि पर हरि पाए काही अनुरागो। आप ही बताइए, आपके चरण कमलों को छोड़कर और मैं किन चरणों में प्रेम करूं, किन चरणों का आश्रय लूं? क्यों? क्योंकि सुखद सुप्रभु तुम सो जग नाही, आपके चरणों को छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकता, उसका हेतु ये है कि आपके जैसा सुखद, सुखद माने क्या होता है, सुखान ददाती थी सुखदा, सुखों को देने वाला, उसको सुख जलान जलम ददाती थी जलदा, सुखम ददाती थी सुखदा, सुख देने वाला, आप सुख देने वाले, किसी को दुख नहीं देते राम जी। राम जी ने जीवन में किसी को दुख दिया ही नहीं, सबको सुख दिया। दिखाई पड़ता है कि इसे राम जी दुख दे रहे हैं, वो उसको दुख नहीं, उसको भी सुख दे रहे हैं, असुरों का वध कर रहे हैं तो लगता है राम जी अपने बाण से उनका हाथ पैर काट रहे हैं, सिर काट रहे हैं, तो दुख देना दुख नहीं है। उनको परम गति की प्राप्ति हो रही है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो परम सुख ब्रह्मानंद उनको मिल रहा है, मोक्ष का आनंद उनको मिल रहा है। आप किसी को दुख देने वाले नहीं हैं, सुखद सुप्रभु, आपके जैसा सुखद सुप्रभु और कहीं कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? 225वें पद में आगे कहेंगे गोस्वामी जी, हो जानतु भली भांति अपन पौ प्रभु जू सो सुनो न साके। खग भील उपल भील खग मृग रज नीचर भले भय कर तत्कर तलकाके। अहिल्या का उद्धार, कुल भीलों का उद्धार, खग मृगों का उद्धार, राक्षसों का भी उद्धार किसके करकमल से हुआ? आपके करकमल से हुआ। इसलिए आपके जैसा उत्तम प्रभु उत्तम स्वामी कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा सुख देने वाला भी नहीं, आपके जैसा कोई स्वामी भी नहीं है। नहीं इसका मतलब क्या है? मैं तो अल्पज्ञ जीव हूं, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता है। आप तो सत्य स्वरूप हैं, आप झूठ तो बोलोगे क्यों? क्योंकि सत्य आपका स्वरूप है। आपको अपने जैसा कोई दिखता हो तो आप बताओ। भगवान की मजबूरी है, भगवान को अपने जैसा दिखते ही नहीं। मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम्ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव, आपके जैसा बेटा चाहता हूं। तो राम जी बोले तो बड़ी समस्या, हमें चाहते तो हम तो आई जाते, हमारे जैसा चाहते तो बड़ी समस्या है। आप सरस खोजो कह जाई नृप तब तनय हो हूं मैं आई, अपने जैसा तो कोई दूसरा है। न त्वत समोस्त्यभ्यधिका कुतोन्या, भगवान की समता वाला कोई है ही नहीं, फिर अधिक तो कोई होगा कैसे? तो आपको कोई दिखता हो तो आप बता दो। यहां इसका मतलब क्या, एक तो है ही नहीं, दूसरा एक और ध्वनि हो रही, बड़ी बारीक ध्वनि इसमें आ रही, उसमें है आप बता भी दोगे तो भी तो हम आपके चरणों में ही पड़े रहेंगे, आपकी भी बात नहीं मानेंगे, हमारी शरणागति तो आपके चरणों की है, ये भाव है उसमें। ऐसे तो है ही नहीं, कथनचित बताओगे तो भी नहीं, हम आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रवण नयन मन गोचर नाही, आपके जैसा न तो हमने कोई सुना है, न देखा है, न मन में विचारा है, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, लेकिन आपके जैसे तो आप ही दिखाई पड़े, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि आपके जैसे एकमात्र आप ही हैं, आपके जैसा न कोई था न कोई है और ना ही कोई हो सकता है। श्री वृंदावन विहारी लाल की, रहन दो, करुण पुकार नहीं है इसमें। सुखद सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। हे प्रभु आपके जैसा सुखद सुप्रभु इस जगत में कोई दूसरा नहीं है, न ऐसा कोई दूसरा सुना न देखा न मन ने अनुभव किया, इसलिए हे भगवान मैं केवल अनन्य भाव से आपके चरण कमलों बहुत सुंदर भाव है। हरिराम बाबा का पद है, श्रवण नयन मन गोचर नाही, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। सुना है ये जब वो आनंदमय सुना है, वो जग से वो आनंदमय तभी से मेरा मन उन्हीं में लगा है, तभी से मेरा मन उन्हीं में लगा है। कन्हैया कैसी अनोखी छटा है, कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। जगत सार क्या है बहुत कुछ बिचारा, जगत सार क्या है बहुत कुछ बिचारा, बहुत कुछ बिचारा बहुत कुछ बिचारा, बहुत कुछ बिचारा बहुत कुछ बिचारा। जगत सार क्या है बहुत कुछ बिचारा, जगत सार क्या है बहुत कुछ बिचारा, तो बेहतर कन्हैया सभी से जचा है, तो बेहतर कन्हैया सभी से जचा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है, जो नैनों में आके हमारे बसा है। छूटेगी दुनिया अभी क्यों न छोड़ो, छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो, छूटेगी ये दुनिया अभी क्यों न छोड़ो, छूटेगी ये दुनिया कन्हैया से जोड़ो किसी में भला है। कन्हैया से जोड़ो किसी में भला है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। कन्हैया से प्रीति हुई राम जिसकी कन्हैया से प्रीति हुई। राम जिसकी कन्हैया से प्रीति हुई। राम जिसकी कन्हैया से प्रीति वही अपना जीवन सफल कर सका है। वही अपना जीवन सफल कर चुका है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। आगे हमारे बता है। कन्हैया की कैसी अनोखी छटा है। एक और संतोष नहीं, एक और बोले शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। सभी ग्रंथ कहते तुम्हें पतित पावन। तुम्हें ध्यान बाने का लाना पड़ेगा। तुम्हें ध्यान बाने का लाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा। नरक का हूँ भाजन गया नरक तो क्या। नरक का हूँ भाजन गया नरक तो क्या। नरक का हूँ भाजन गया नरक तो क्या। नरक का हूँ भाजन गया नरक तो क्या। तुम्हें श्याम सुंदर लजाना पड़े। तुम्हें श्याम सुंदर लजाना पड़ेगा। शरण में पड़े को निभाना पड़ेगा तुम्हें उनकी बिगड़ी बनाना पड़ेगा, सुप्रभु तुम सो जग माही, श्रवण नयन मन गोचर नाही। दूसरा है नहीं, इसलिए हो जड़ जीव इस रघुराया, तुम माया पति हो बस माया। हे प्रभु, मैं जड़ जीव हूं और आप ईश हैं, रघुराज हैं। देखो, वैष्णव वेदांत दर्शन के अनुसार ईश्वर को नियामक माना गया। ईश्वर को यहां वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप गोस्वामी जी भाव दे रहे हैं, ईश्वर को नियामक माना गया और जीव और प्रकृति को नियाम्य माना गया। जीव और प्रकृति नियाम्य है और ईश्वर परमात्मा रामकृष्ण वो नियामक है, यही भाव है। हो जड़ जीव, क्योंकि नियाम्य हूं, आप नियामक हैं और ईश आप स्वामी हैं, आप सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मादि देवताओं के स्वामी हैं, तो मेरे भी स्वामी। और हे प्रभु, आप मायापति हैं और मैं माया के अधीन। इसका मतलब है आप माया के पति हैं, माया आपकी दासी है, आप उसके स्वामी हैं, तो हमारे रोकने से माया नहीं रुकेगी, आपके कहने से, आपके इशारे से माया अपना प्रभाव कम कर देगी। माया आपके प्रभाव से मुझे छोड़कर मुक्त, मुझे मुक्त करेगी, अन्यथा ये माया छूटने वाली नहीं है। इसी को भगवान ने गीता में कहा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो अनन्य भाव से मेरी ही शरण में आ जाते हैं वे मेरी माया से मुक्त हो जाते हैं। हे भगवान, मैं तो जड़ जीव हूँ, आप सबके स्वामी हैं, मेरे भी स्वामी हैं, और मैं माया के अधीन हूँ और आप माया के अधीश्वर हैं, आप माया के पति हैं। यहाँ मैं माया के अधीन हूँ, इसका मतलब है मैं अपने स्वरूप को भूला हुआ हूँ, बंधन मोक्ष की परिभाषा को भूला हुआ हूँ, आपके स्वरूप को, अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ हूँ, यही माया है। अर्थ पंचक के तत्व से शून्य हूं, अर्थ पंचक का तत्व जिसे मालूम नहीं है वही जड़ जीव है, जड़ जीव है। अर्थ पंचक का तत्व जिसको मालूम पड़ गया वो जड़ जीव ने, वो तो सुबोध हो गया, प्रबुद्ध जीव हो गया और वह भगवत स्वरूप ही हो जाता है। प्रबुद्ध जीव का स्वरूप क्या है? राम जी ने हनुमान जी से पूछा कस्त्वम, तुम कौन हो? कहत्वम, तुम कौन हो? तो हनुमान जी हंसने लगे उस सरकार के प्रश्न को सुन करके, आप ही हमसे पूछ रहे कि तुम कौन हो। तो राम जी ने जिस स्टेशन पर बैठकर पूछा उसी स्टेशन से हनुमान जी ने उत्तर दिया, बोले देह बुद्धिया तू दासो हम। आपने पूछा तुम कौन हो, ये देह बुद्धि से पूछ रहे हो तो ये देह इंद्रियादि मैं आपका दास हूं, और यदि जीव बुद्धि से पूछ रहे हो तो जीव बुद्धिया त्वदंश, कहा जीव बुद्धि से त्वदंश हूं, और यदि आत्मबुद्धि से पूछ रहे हो तो, बोले फिर तो कोई बात नहीं, सेवक स्वामी भी आप, सेवक भी आप स्वामी भी आप, द्वैत है ही नहीं, भेद है ही नहीं, सब कुछ आप ही, जब सब कुछ आप ही बने हुए तो हम अलग अलग से कहां से आए, फिर तो सोहम अस्मि है। अर्थ पंचक क्या है ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति विरोधी और प्राप्ति फल, ये पांच है, इसको कहते हैं अर्थ पंचक। प्राप्ता, प्राप्ता माने प्राप्त करने वाला, ध्यान से सुनो, प्राप्ता माने प्राप्त करने वाला, उसका स्वरूप समझना है, ये हम कौन है, प्राप्ता है, प्राप्ता माने जीव, जीव का स्वरूप भगवान को प्राप्त करने वाला। प्राप्य भगवान, प्राप्ता जीव, प्राप्य भगवान। प्राप्ति का उपाय ज्ञान कर्म भक्ति, ज्ञान योग से भी प्राप्ति, निष्काम कर्म योग से भी प्राप्ति, भक्ति योग से तो प्राप्ति है ही है, आप जो समझें जैसे आप चाहें, आपकी जैसी पात्रता हो, प्राप्ति, प्राप्ता, प्राप्ता, प्राप्य, प्राप्ति उपाय, प्राप्ति का उपाय साधन, और प्राप्ति में विरोधी, हमको भगवत प्राप्ति इतने जन्मों से क्यों नहीं हुई, क्यों ये पहला जन्म तो नहीं है, तो किन किन दोषों के कारण भगवत प्राप्ति ने, उन दोषों का त्याग, प्राप्ति में विरोधियों का त्याग। प्राप्ति में विरोधी कुसंग ही है, कुसंग का दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य, और प्राप्ति का फल विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, फल है। दूसरा, फल की आवश्यकता नहीं समझने की, क्योंकि जिन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है उनको देख लो, हनुमान जी को देख लो, विभीषण जी को देख लो, सुग्रीव जी को देख लो, जामवंत जी को देख लो, निषाद राज गुहू को देख लो, केवट को देख लो, जटायु जी को देख लो, शबरी जी को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, प्रहलाद जी को देख लो, अम्बरीश जी को देख लो, द्रौपदी, जितने भक्त हुए उनकी ओर देखो, उनका जीवन कैसा कैसा अद्भुत अनुपम जीवन है। यदि ऐसा जीवन तुम चाहते हो तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी ही चाहिए। प्राप्ति का फल, प्राप्ति का फल क्या है? तो भगवान इन पांचों तत्वों को, रहस्यों को मैं भूला हुआ हूं, इसलिए जड़ जीव हूं और आप सर्वेश्वर हैं, आपके अधीन हूं, और जिस माया के दुष्प्रभाव से मैं आपके स्वरूप को भूला हुआ हूं उस माया के पति आप हैं। इसका मतलब आप चाहेंगे तो हमारी माया छूट जाएगी, हम माया से मुक्त हो जाएंगे। यहां स्पष्ट रूप से जीव और ब्रह्म का अनैक्य भेद उसका वर्णन कर दिया, मायाकृत आवरण के कारण जीव जड़ है, अन्यथा वो जड़ नहीं है, वो तो चेतन परमात्मा का अंश होने से चैतन्य ही है। चिदंश सदंश चिदंश और आनंदांश है, और परमात्मा सदघन चिदघन और आनंद घन है, ऐसा है। और आगे कहते हो तो कुजाचक स्वामी सुदाता हो, कुकूत तुम हितु पितु माता। हे भगवान, एक तो सुजाचक होते हैं और एक कुजाचक होते हैं। सुजाचक कौन होते हैं? सुजाचक वे होते हैं अच्छे मांगने वाले, वो ऐसे ही नहीं मांगेंगे, पहले दाता के पास जाएंगे तो दाता की बड़ी बड़ाई करेंगे, अरे आपका क्या कहना, आप तो बड़े उदार हो, बड़े ऐसे हो वैसे हो, आपको कोई कहता है कि इतना दो तो आप तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर आपसे कोई छल कपट करता तो फिर आप, हाँ आप उसको उसकी असलियत भी बता देते हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, इतनी प्रशंसा के पुल बांध देगा कि कंजूस भी होगा तो भी उसका मन करेगा भैया इतनी देर से जस गा रहा है, इसको कुछ न कुछ तो दे ही देना चाहिए। इसको कहते सुजाचक। भगवान बलि की यज्ञशाला में गए, बलि ने भगवान के चरण धोए, बड़ा विधिवत पूजन किया और कहा कि ब्रह्मचारी जी, आप कुछ याचना की दृष्टि से यहां आए। देखो दाता को सब याचक ही दिखाई पड़ते हैं, दाता था ना, सब देता था सबको, सब सद मांगने वाले। बोले आए लगता तो कुछ याचना करने आए। भगवान बोले बिल्कुल ठीक समझते हो, आपके पास लोग आते किस लिए हैं, कुछ ना कुछ लेने आते हैं, हमको वैसे ही समझ लीजिए। तो अद्यन पितर तृप्ता अद्यन पावितं कुलम, आज हमारे पितर तृप्त हो गए, हमारा कुल पवित्र हो गया, आज लगता हमारे ब्राह्मणों ने बहुत विधि पूर्वक बड़े भाव पूर्वक आहुति दी है। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ये त्वार्य वपुर धर्म, लगता है भूमंडल के सभी ब्रह्मर्षियों का ब्रह्म तेज आपके रूप में प्रकट होके आ गया, महाराज मैं तो धन्य हो गया, आप ले लो क्या चीज, गाम कांचनम गैया ले लो, सोना ले लो, मकान ले लो, महल ले लो, उत्वा विप्रकन्याम समावर्तन का स्वरूप आपका दिखाई पड़ रहा है, समावर्तन करा दिया है तो विवाह करेंगे आप, तो किसी भृगु गोत्री ब्राह्मण की कन्या से आपका विवाह भी करा सकता हूं, क्या चाहिए आपको। भगवान ने सीधे ही नहीं कह दिया कि तीन पग पृथ्वी चाहिए, भगवान ने कहा क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं महाराज, आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, क्यों हम क्यों ऐसा बोलेंगे। बोले देखो आप ऐसे वैसे खानदान में प्रकट नहीं हुए, ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए, मरीचि के पुत्र भगवान कश्यप, कश्यप जी के ही पुत्र देवता हैं, उन्हीं के पुत्र आप सब हो, उनकी दिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से, क्या कहें, आपके पुरखा दैत्यराज हिरण्यकश्यप प्रकट हुए, जानते हो कितने बलवान थे, देखो बड़ाई सबको अच्छी लगती चाहे कोई हो, कितने बलवान थे आपके पुरखा हिरण्यकश्यप महाराज। बोले उनके डर के मारे विष्णु भगवान छिपे डोलते थे, अब वो सब जगह खोजता था, तीनों लोकों में गए आपके पूर्वज हिरण्यकश्यप महाराज, कहीं भगवान नहीं मिले। भगवान ने सोचा अरे ये तो ऐसे पीछे पड़ा जैसे काल पीछे पड़ जाता है मनुष्य के जीव के, मैं क्या करूं कहां छिपूं। तो भगवान नारायण उसके भीतर छिप गए। वो सब जगह खोजता था, भीतर नहीं खोजता था, इसलिए पा नहीं पाए, नहीं तो पता नहीं क्या करते। कह भी गए सब बात कि वो सब जगह खोजता था, इसे खोजने से थोड़ी भगवान मिलते, अपने भीतर नहीं खोजता था। मारा तो सही उसको, छल पूर्वक मारा, आधे से आधे मनुष्य बन के मार दिया, बेचारे का फाड़ दिया, पेट क्या करे। और बहुत शक्तिशाली था वो। और उनके छोटे भाई हिरण्याक्ष, अरे महाराज उनका तो कहना ही क्या है, धरती को चटाई जैसी समेट के रसातल में ले गए। इतना ताकतवर तो आजकल कोई हुआ ही नहीं। वारा रूप धारण करके विष्णु ने मार तो दिया उनको, लेकिन आज भी जब हिरण्याक्ष के बल का स्मरण करते हैं तो सोचते हैं जीता तो वही, मैं तो वस्तुतः हारा, मैंने छल पूर्वक मारा, इतना ताकतवर। ऐसी बड़ाई भगवान ने प्रशंसा के पुल बांधे। और बोले फिर महाराज आगे भी खानदान की क्या कहें महाराज, प्रहलाद जी, प्रहलाद उदभात यथोड उपहखे। प्रहलाद जी की तो ऐसी शोभा हो रही है जैसे शरद चंद्र की नक्षत्र राशि के बीच में शारदी पूर्णिमा के चंद्र की शोभा होती है, ऐसी शोभा भक्त तो नक्षत्र राशि के समान है, उनमें प्रहलाद जी चंद्रमा के समान है। और ये प्रहलाद जी तुम्हारे बाबा और तुम्हारे पिताजी विरोचन, आहा क्या कहना महाराज, ऐसे ब्राह्मण देव, ऐसे दाता, ऐसे उदार, इतने बलवान के इंद्र थर थर कांपता था उनसे। बोले ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, दाल गलेगी नहीं, अब क्या करें। तो इंद्र ब्राह्मण बन के पहुंच गया, बोले महाराज हमको भी दीजिए मुहमांगी दक्षिणा। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण के वेश में इंद्र आया है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा तुम जो मांगोगे हम देंगे, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है मैं किसी ब्राह्मण को ना नहीं बोल सकता। तो उस ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कहा मैं तुम्हारा मस्तक चाहता हूं। तो अपना मस्तक काट करके इंद्र की हथेली में डाल दिया, लेकिन मृत्यु स्वीकार कर ली, ब्राह्मण को ना नहीं किया। ऐसे खानदान में आप पैदा हुए, आप हमको ना करोगे। अब इतनी बड़ाई जिससे कर लोगे वो तो ना करने वाला होगा तो भी हाँ कर देगा, ऐसा बोलो। ये है सुजाचक, किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बड़ाई करो। बलि बोला महाराज आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं, बालक ही हैं आप, या तो योग बल से आपने बालक जैसी अवस्था प्राप्त कर रखी है, आप इसी अवस्था में रहते हैं, आपकी आयु का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आपने हमारे पूर्वजों का इतिहास ऐसे सुना है जैसे सब घटनाएं आपके आंखों के सामने घटी हों। बड़ी विलक्षण आपकी शैली है। अथवा आपने विद्यालय में, विश्वविद्यालय में साहित्य विषय पर पीएचडी डिलीट किया होगा, पूरा इतिहास बढ़िया, इतिहास विषय पर आपने विशेष योग्यता प्राप्त की होगी, आप इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान हैं। भगवान मन ही मन बोले कि चाहे तुम इतिहास का बताओ चाहे कुछ बताओ, तुम ये कहो दोगे कि नहीं दोगे। अरे बोले महाराज जो मांगो सो दे। भगवान ने ले लिया, सब कुछ ले लिया। इसको कहते सुजाचक। गोस्वामी जी कहते हो तो कुजाचक, मैं सुजाचक नहीं, मैं कुजाचक हूं। क्यों? सुजाचक तो दाता के गुण गाता है, मैं दाता के गुण न गा करके और दोष ही गा रहा हूं, अपने दोष गा रहा हूं। आप में तो दोष है ही नहीं, आपका गुणगान करना चाहिए तो मैं घिघिया रहा हूं, रो रहा हूं, प्रभु आपका गुणगान नहीं कर पा रहा हूं। जैसा गुणगान मुझे करना चाहिए वैसा गुणगान भी मेरे द्वारा आपका हो नहीं रहा है। और भगवान अथवा ऐसा समझो कि मैं गुणहीन हूं, गुणवान गाएगा मैं तो गुणहीन हूं, और मुझे गाना आता ही नहीं है तो जो सो गाना नहीं आ वो क्या गाएगा। जिसको गाना बिल्कुल ना आवे उसको कहो कि तुम गाओ, गाइए गाइए ध्रुपद धमार आप ही गाइए। क्या गाए भैया उन्होंने ध्रुपद धमार की क्या पता। एक बहुत अच्छे संगीत के विद्वान थे पंडित श्री वृंदावन गंगेले जी, तो महाराज जी आते तो कभी सुनाते थे, बहुत अच्छे शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। तो अब शास्त्री वाले तो आ ही आ करते हैं, तो महाराज जी को जब वो सुनाते थे तो गांव देहात के छोटे छोटे बच्चे सब जोर जोर से हंसते थे आ आ करते करते देख करके, और फिर वो तो चले जाते सुना के और बच्चों को बस नकल करते उनकी आ आ आ करके सब नकल करते। अब उनको क्या पता कि आ करने का साधन कितना कठिन है। एक गांवड़े का आदमी बोला है पंडित जी बंद करो आ या करोगे कछु पद पद भजन कछु सुनाओ को कीर्तन सुनाओ। क्या सुनाएंगे कीर्तन। अब बड़ा ख्याल गाते हैं तो पता ही नहीं चलता गा क्या रहे हैं। तो जिसको गाना बिल्कुल ना आता हो उसको गाने के लिए बिठा दिया क्या गाएगा। हे नाथ ऐसे ही मुझे आपका गुणगान करना आता कहाँ है। आता होता तो मैं गा लेता तो सुयाचक हो जाता, सुयाचक नहीं बन पाया। आशय समझ रहे नहीं। आशय यह है कि नहीं सुयाचक हूँ, सुयाचक बना दीजिए आप, दे दीजिए हमको गाने की कला दे दीजिए, मैं भी आपका गुणगान गाऊंगा। जैसे नारद जी गाए, सुखदेव जी गाते हैं, सनकादिक गाते हैं, मुझे भी गाने की योग्यता दे दीजिए तो मैं भी आपका गाऊंगा गुण। पर मुझे आपने योग्यता नहीं दी गाने की, मैं कैसे गाऊं, इसलिए मैं कुजाचक हूं। और भगवान तुम स्वामी सुदाता हो, अथवा ऐसा है कि आप जैसे उदार दाता को प्राप्त करके भी मैं भोग मांग लेता हूं इसलिए कुजाचक हूं, नाशवान पदार्थों को मांग लेता हूं इसलिए कुजाचक हूं, अथवा प्रेम को छोड़कर मैं आपसे मोक्ष मांग लेता हूं, मुक्ति मांग लेता हूं। मुक्ति देकर आप मुक्त हैं, आप तो मुक्त है ही हैं, पर मुक्ति देकर जीव मुक्त हो गया, मुक्ति प्राप्त करके मुक्त हो गया, और भक्ति प्राप्त करके आपको स्वयं को प्रेम बंधन में बंधना पड़ता है। तो भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, भक्ति स्वामिनी है और मुक्ति उनकी दासी है। तो आपसे मुक्ति मांग लेना या भुक्ति मांग लेना यह कुयाचक का स्वरूप है। न भगवान से भोग मांगना चाहिए, न भगवान से मोक्ष मांगना चाहिए, भगवान से केवल भगवान के चरण कमलों का प्रेम मांगना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म आपके चरण कमलों में हमारा अनुराग हो। आप सुदाता हैं और हो कुपूत। मैं कुपूत हूँ। कुपूत क्यों हूँ? कुपूत कहते किसको है? ययाति ने अपने पुत्रों से युवावस्था मांगी, सबने मना कर दिया। सबसे छोटे पुरु थे उन्होंने स्वीकार किया, बोले हम ले देते थे। उसमें पुरु ने जो बात कही वो बहुत उत्तम बात। राजकुमार पुरु कह रहे हैं जिनके वंश में पांडव उत्पन्न हुए, वो कहते हैं उत्तम चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः अधमो श्रद्धया कुर्याद करतो चरितं पितुः। उत्तम पुत्र अथवा उत्तम शिष्य वही है जो गुरुजनों को पिता को कहना न पड़े उनके मन के रुख को देखकर अपने आप कार्य को संपादित कर दे। चिंतितम कुरियात, मन में जो आया उसको पहले से ही कर दिया। प्रोक्त कारी तु मध्यम, आज्ञा मिली और उसने बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी सावधानी से, बड़ी सफाई से और बड़ी सावधानी से, बड़ी सुंदरता से प्रमाद रहित होकर के आज्ञा का पालन करके दिखा दिया, वो मध्यम हुआ। और अधमो श्रद्धया कुरयात, अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य वो है जो आज्ञा पालन तो करता है पर अश्रद्धा पूर्वक करता है। पिताजी ने कहा ले थैला साग ले आओ बाजार से, अब थैला तो ले लिया, पैसे भी ले लिए, अब गुरगुराता हुआ जा रहा है और कोई नहीं मिला, हम ही मिल गए। दूसरा भैया क्या कर रहा था, वो तो खेल रहा था, उसको कुछ नहीं बोले, हमसे बड़े को कुछ नहीं बोले, हम छोटे हैं, हम कोई पीस रहे हैं, पीस लो क्या करें, हम कुछ कमाते तो हैं नहीं है, क्या करें, अब यहाँ खा रहे हैं रोटी तो करना पड़ेगा। इस तरह से मन में गुरगुराते हुए जाना, काम करके आना, इसको कहते अधम, अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य। और जो सीधे कह दे हमसे नहीं होगा आप कर लो, तो उच्चरितम, उच्चरित का अर्थ है मलमूत्रम, वो मलमूत्र के समान है। मलमूत्र को रखा जाता है कि त्यागा जाता है, त्याग दिया जाता है, मलमूत्र का संग्रह कोई करके नहीं रखता। सीधे जो आज्ञा का उल्लंघन कर दे ऐसे पुत्र का अथवा ऐसे शिष्य का तत्काल त्याग कर देना मलमूत्र के समान त्याग कर देना। भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप तो हितु पिता माता हैं, आप माता भी हैं और आप पिता भी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप सर्वस्व हैं लेकिन भगवान मैं कुपुत हूँ। कुपुत क्यों हूँ? जो पिता की गुरु की आज्ञा न माने वो कुपुत कुशिष्य, मैं कुपुत हूँ। क्योंकि वेद आपकी आज्ञा है और मैं वेद विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ इसलिए कुपुत हूँ। लेकिन भगवान एक में प्रार्थना करो, संसार में पिता माता इतने बात्सल युक्त होते हैं कि वे अपने कुपुत का भी त्याग नहीं कर पाते। किसी के लड़के को फांसी हो जाए, अपराधी है वो फांसी हो जाए और जज कह दे कि आपकी, इसके पिता माता कह दें कि इसको फांसी न हो तो रुक जाएगी, तो भले ही चाहे जितना दुष्ट पुत्र हो, कौन ऐसा पिता माता होगा जो जज के सामने न कहे नहीं महाराज बड़ी दया होगी, छोड़ दो इसको, क्षमा करो। देखा तो ऐसा जाता है कि सुपुत्र पर माता पिता को ज्यादा बहुत ध्यान नहीं होता है, तो समझते योग्य है, जहाँ जाएगा ठीक से अपना सब कर लेगा, पर जो सब प्रकार से नालायक होता है उसकी चिंता ज्यादा होती है। यही बात देखिए, नाद सृष्टि में शिष्य है और बिंदु सृष्टि में पुत्र है, ठीक इसी प्रकार से जो धर्म कर्म आदि से संपन्न शिष्य होते हैं उनका गुरुजी को बहुत ध्यान नहीं होता है, पर जो ज्यादा दीर्घसूत्री प्रमादी और बहुत ज्यादा ऐसे होते उनकी चिंता ज्यादा होती है। भैया आ तो गए भगवान की शरण में, अब ये भटक न जाए, भगवान कृपा करें ठीक ठाक हो जाए, ये ज्यादा उसकी चिंता है। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला, परम तेषां मध्ये विरद तरलोहम तव सुता, मदीयोयम् यो त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे भगवती, हे जगत जननी, धरती पर सब आपके पुत्र ही हैं। पृथिव्याम् पुत्रास्ते जननी, हे माता, बहवः सन्ति सरला, सीधे साधे सरल तो बहुत हैं, लेकिन परम तेषां मध्ये विरल तरलो हम तव सुता। मैं सबसे अलग हूँ, विरल हूँ, तरल हूँ, बड़ा क्षुद्र हूँ। मदीयोयम् त्यागः, यदि आप मेरा त्याग कर देंगी तो समुचित मिदम नो तव शिवे, हे शिवे ये उचित नहीं होगा, क्योंकि कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। आपके द्वारा सृष्टि जगत में इन प्राकृत माता पिताओं में अपने पुत्र के प्रति इतनी ममता होती है, फिर आप तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, आपकी हम जीवों के प्रति कितनी ममता होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। तो भगवान, मैं कुपुत्र हूँ तो भी आप हमारा त्याग न करें। क्यों? क्योंकि जो पे कहूं को बूझत बातो तो तुलसी बिनु मोल बिकातो, तो तुलसी बिनु मोल बिकातो। हे भगवान, यदि आपको छोड़कर मेरा दूसरा कोई गाहक होता तो अब तक मैं आपके लिए रह थोड़े ही जाता। कोई हमारा खरीददार होता हमको खरीद ले गया होता, पर भगवान, इस खोटे माल को तो आप ही लेने वाले हैं, कोई लेने वाला है नहीं, आप ही इसको स्वीकार करें। मैं दूसरे के हाथ नहीं बिका, क्यों? क्योंकि मैं आपको छोड़कर दूसरे के लायक हूं नहीं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। ये तीन आकार जो है ना शरणागति में, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व और अनन्यार्हत्व, ये तीनों आकार जिसमें होते हैं उसको वैष्णव कहा जाता है। अकारत्र संपन्नाः महाभागवता स्मृताः, वे ही वैष्णव कहे जाते हैं, वे ही भागवत कहे जाते हैं जो अकारत्र संपन्न है। अपने आप को भगवान के ही लायक समझना। लोग कहते क्या करें, हमारा संसार छूटता नहीं। आप संसार के लायक बने, वो संसार कैसे छूटेगा? आप संसार की दृष्टि में नालायक सिद्ध हो जाओ, संसार अपने आप छूट जाएगा। आप लायक बने रहिए तो हॉस्पिटल में भी इंजेक्शन लगा लगा के लोग अंगूठा करवाएंगे। आप काम के तो बने रहिए, और पता चल जाए कि वे किसी काम के नहीं, बस जैसे आराम जाओ। हमारे महाराज जी सुनाते थे, कि एक वृद्ध थे, उन वृद्ध ने क्या किया कि बड़ी तत्परता दिखाते हुए और ईमानदारी दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, वृद्ध ने, तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट दी, जीते जी अपने पास एक कौड़ी नहीं रखी, न खेत न मकान न खलिहान कुछ नहीं रखा, सोना चांदी कुछ नहीं, सब दे दिया। बोले अब तो केवल माला लेके भजन करना है। देखो हम मने नहीं करते, कैसा मत करो, ऐसा करो तो घर छोड़ के चले जाओ, फिर लौट के कभी घर में मुंह मत दिखाओ। और सब कुछ देने के बाद यदि आप वहाँ पड़े रहे तो अपमान शुरू हो जाएगा। महाराज जी सुनाते थे कि चार लड़के थे, अब ये समस्या हो गई कि चार में रोटी कौन दे इसको, बुढ़े बाप को, पत्नी पहले ही मर गई थी बिचारी, बड़ा कहेगा कि बड़ा छोटा खिलाएगा, छोटा कहेगा मंझला खिलाएगा, मंझला कहेगा संझला खिलाएगा, छोटे के यहां जाते सोचते थे बड़े के यहां तो खा के ही आए होंगे, बहुत दुखी हो गया बेचारा, जर जर परेशान। तो उनके एक बचपन के मित्र थे, वो भी बुढ़े ही थे बेचारे, खखारते हुए खांसते हुए गुटान लेके आ गए बेचारे, बुढ़े बुढ़े बैठते तो खूब बातें करते हैं, मित्र तो थे ही। तो बोले भाई क्या है, तुम्हारा शरीर तो बचपन में भी हमसे बहुत अच्छा था, अच्छे पहलवान थे, अब क्या है शरीर एकदम सूख रहा है, दुर्बल हो रहा है, तबीयत तो ठीक है, अब तो तुम्हारे ऊपर कोई भार भी नहीं है। बोले अब क्या है, तबीयत ठीक है, जैसे हैं तैसे तुम्हारे सामने हैं, देख लो। बोले वही तो बात है, एकदम शरीर सूख गया तुम्हारा, क्या कोई बीमारी लग गई है, क्या है, खाते पीते नहीं हो आजकल क्या? बोले खामे पीमे तो तब जब मिले, चार मकान हैं, न कहीं रहने का हमारे लिए ठोर है, न कहीं भोजन का ठोर है, जहां जाते सोचते कि उसने खिला दिया होगा, उसने खिला दिया होगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं। तो मित्र ने कहा कि तुम रहते कहां, रहे तो कहां, घर में ही रहते, बड़ा मकान था उसी में हिस्से बांट दिए थे चार हिस्से, तो उसी में एक जगह है उसी में हम रहते हैं, वो भी ऐसा कमरा हमको दे रखा है जिसमें कोई इन लोगों के किसी उपयोग में नहीं आता, उस कमरे को हमको दे रखा है। और ये और कह देते हैं कि ज्यादा परेशान मत किया करो, आप राम राम करो, भजन करो, रोटी आ जाए तो खा लिया करो। बहुत परेशान है, कहां जाएं बुढ़ापे में। तो उन्होंने कहा कि तुमने सब दे दिया होगा। बोले हम तो कुछ रखा नहीं अपने पास। बोले चलो एक लोटा पीतर का, पहले सब मैदान में जाते थे ना, पीतर का बड़ा लोटा, उसको औंधा कर दिया, और उसके मित्र ने एक चांदी का कलदार दिया सिक्का का, ऊपर से इसको पीतल के लोटा पे जोड़, टन बोले एकदम टन, फिर उसको कहना ले भर गया, भर गया से कहना कुछ नाटक कर, पूरी रात उसी को उठा करना, उसी को रखना, उसी को गिरना, उसी को करना, पूरी रात गिना उन्होंने, एक टन, दो टन, तीन टन, रात भर गिना, अब सबकी नींद खुल गई। बोले अब पिताजी को आज हो क्या गया है? और ये और कह दिया था कि वो अब ताला हम देखो दे के जा रहे, कहीं घूमने फिरने जाया करो, बड़ा ताला लगा के चाबी अपने पास रखा करो, और एक खंती दे गए कि हाँ गड्ढा खोद लेना, थोड़ी लिपाई विपाई भी कर लेना। रात भर बुढ़े ने जो जो मित्र ने बताया था सब काम किया, था कुछ नहीं, ऐसे ही गड्ढा खोद लिया, गड्ढा खोद के ऊपर से लिपाई पुताई भी कर दी, रात भर पैसा गिरता रहा। चारों लड़कों ने पक्का कर लिया, बोले भैया अभी दिया नहीं, पिताजी के पास बहुत है, पूरी रात गिने, पता नहीं कितना धन है इनके पास। बोले भाई अब तो इनकी सेवा करो। बोले अब इनको मनाना नहीं, अब इनको डांटना फटकारना, कोई कुछ कहे खूब जोर से फटकारना। बोले हम किसी के सहारे नहीं, ऐसे बोलना। लोगों ने कहा भाई सहारे तो नहीं, पिताजी आप पे माल तो बहुत है, तो एक अलमारी थी कमरे में, उस अलमारी में खूब जोर का ताला लगा के रखा था, बड़े बड़े ताले होते ना, ताला लगा के रखा था, कमरे का भी ताला लगा के रखता था। जब वो बुढ़ा मर गया तो चाबी तो पंचों के पास जमा हो गई। बोले बहुत माल है पूरी अलमारी में, हल्ला मच गया था। तो बोले पहले तेरे ही कर लो, इसके बाद में हिस्सा बांट होगा चारों में, पंचों पंच परमेश्वर के सामने, तेरे ही मेरे ही खूब बढ़िया से हो गई। तो जैसे ही अलमारी खोली तो उसमें ईंट पत्थर भरे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, एक रुपए को एक रुपए से ठग लिया, कुछ नहीं था, एक रुपए था उसमें, कुछ नहीं था, कोई बात नहीं बूझता। जैसे उस बुढ़े की दशा भई, ऐसी दशा जीव की हो जाती है। कोई बात बूझने वाला नहीं, लेकिन हे भगवान, यदि कोई बात बूझने वाला होता तो मैं उसके हाथ बिक जाता, पर मैं तो केवल आपके ही योग्य हूँ। आपको छोड़ करके मैं और कहीं भी नहीं जा सकता। बोलो भक्तवत्सल भाव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। 12:30 हो रहा है, 12:35 यहीं विराम कर देते हैं। कल 178वां पद नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी 3 दिन बीच में विराम है। उसके बाद फिर जब ठाकुर जी चाहेंगे 3 दिन के बाद, जो भी समय होगा, फिर पुनः हम लोग आगे की चर्चा का आरंभ करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम। गोस्वामी जी का यह ग्रंथ अद्भुत है। कोई ऐसा सिद्धांत भक्ति का नहीं है जो इसमें ना आया, सब कुछ आ गया। ज्ञान का भी, भक्ति का भी, निष्काम कर्म का भी, सब कुछ का निरूपण विनय पत्रिका में है। मैंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसके बाहर कुछ नहीं, इसके भीतर सब कुछ है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। 178वें पद की चर्चा 3 दिन के बाद जब भी अनुकूल अवसर होगा तब हम करेंगे। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय जय राम। श्री राम जय, राम जय।